Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, օրը ուրբաթ, եթերում կարծիքն է և մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող տեղեկություններով, տաղավարում Արմինե Բաղդասարյանն է. Այսօրվա ծրագրում երիտասարդ բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանը տարեմուտի իր խոհերով է կիսվել մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովի հետ. Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ժամանակը տեսանելի ու ընկալելի հասկացությանը վերածվում, երբ այն նշանավորվում է ձեռբերումներով եւ ինչու՞ չէ, նաեւ կորցրածով եւ այն ամենով, ինչը կարող էր տեղի ունենալ, բայց չունեցավ, որովհետեւ առավել հետևողական ու նպատակասլաշ չէինք իրագործման ճանապարհին։ Բանաստեղծուհի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Սոնա Համբարձումյանը, երբ փորձում է ամփոփել անցնող տարին եւ ընդհանրապես ժամանակը, դրանց միջև առկա անտեսանելի տարածությունը ուղենշում է հետևողականորեն իրագործած նպատակներով, աշխատանքային ու անձնական ձեռքբերումներով ու այն հիշողությամբ, ինչն ակտիվ ու բազմազբաղ առօրյայի արգասիք է։ Հասցնում է ստեղծագործել, դասախոսել, կազմակերպել ուսանողների հագեցած առօրյան և ամենակարևորը, այսպես ասած, ուղղակի վայելել մայր լինելու բերկրանքից բխող բոլոր հաճելի պարտականությունները։ Մեզ հետ զրույցում երիտասարդ բանաստեղծուհի Սոնա Համբարձումյանը բացահայտեց նաև, թե ինչ երազանք է պահելու Ամանորի ամենախորախորհուրդ ակնթարթին։ Կարծում եմ տարին շատ բազմազբաղ անցավ, որովհետև այն կախված էր, թե ինչպես այն դիմավորեցի։ Եվ 2016-ի վերջը դիմավորեցի շատ ակտիվ տրամադրությամբ, եւ ինձ հաջողվեց 2017 թվականը անցկացնել նույն ձեռբերումներով եւ նույն հաջողություններով, ինչպիսին, որ այն կանխատեսել էի, թե աշխատանքիս հետ կապված, թե ուսանողների հետ հետաքրքիր միջոցառումներ կազմակերպելով և թե անձնական ու գրական հաղթանակներով։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այսպիսի մի խորհուրդ ունի տարվա սկիզբը, որ կարելի է ուրախությամ դիմավորել, որպեսզի այդպես է շարունակ։ Տարվա խորհուրդը հենց այն է, որ Ամանորին այդ հրաշքը, այդ երազանքը պահես քո մտքում և իրագործես դա, միայն մտածելով չէ, չնայած որ ասում են զգուշացիր մտքերից, նրանք կարող են իրականություն դառնալ, բայց իրավաբանորեն ասած, միտքը դեռևս արարք չէ, այն պետք է արարքի վերածվես, որ վարքագիծ դրսևորվի, հետևաբար ես իմ արարքներով և միջոցառումների մասնակցելով և ինձ ակտիվ պահելով և լավ տրամադրվածությամբ հասա այն բանին, որ 2017-ին որոշ նպատակներ կարողացա իրագործել։ Նրանցից են օրինակ իմ նոր գիրքը, որը հիմա ընթերցողի սեղանին է, ես այն կոչել եմ «Գանգրահեր կարոտ»։ Չգիտեմ, գուցե անհասկանալի թվա ընթերցողներին ինչու գանգրահեր, ես նկատի ունեի կարոտի զանազանությունը, որ այն տարբեր ուղություններ ունի, տարբեր դրսևորումներ ունի, ինչ որ միատար չէ, այն ավելի հետաքրքիր է։ Ինչ ժամանակահատված ես առանձնացրել, ինչով է տարբերվում քո նախորդ գրքերից այս վերջինը։ Այս վերջինը գրել եմ 2014 մինչև 2017 թվականի ստեղծագործություններն են ներառում գրքիս մեջ։ Տարբերում է երևի թե իմ հասունությամբ, ինքս ինձ հավանում եմ արդեն, կարծես թե։ Երբ որ նախորդ շրջանում խմբագիրս Վարդան Հակոբյանը հավանում էր եւ դա ինձ հուսադրում էր, այսօր եւ նա է հավանում եւ ինքս ինձ եմ հավանում, այսպես ասած։ Գալիս է մի պահ, երբ զգում ես քո տարբերությունը, թե հասունության եւ թե իմաստնության առումով։ Այս առումով իմ գիրքը եզակի է, այն առաջին բանաստեղծությունից մինչև վերջին բանաստեղծությունը իմ աշխատանքն է, թե խմբագրական և թե համակարգչային ձևավորումները իմ մտածելակերպով, իհարկե ուրիշների իրագործմամբ, և խորհուրդ կտայի բոլորին սիրել Ամանորի այդ գաղտնիքները, երազանք պահելու այդ հնարավորությունը, կարևորությունը, այո։ Իհարկե երազանքը լիովին չի կարող իրագործվել, եթե կյանքում լինեն իդեալներ, հնարավոր է, որ երազանքը 100%-ով իրականություն դառնա, սակայն կարծում եմ, որ այն իրականությունը, որը ունի քո երազանքի մի թևը անգամ, դա քոնն է, ավելին, քան երբ դու դրա մասին չէիր կարող պատկերացնել։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր տարի հատկապես ստեղծագործող անձնավորության համար առանձնահատկություն ունի, այսինքն նման չէ նախորդ տարիներին։ Որպես ստեղծագործող 2017-ը բացի գիրք տպագրելուց ինչով առանձնացավ եւ ընդհանրապես եւ նայում ես աշխարհին որպես սովորական մահկանացու ոչ ստեղծագործող ինչով առանձնացավ 2017-ը։ Արցախում մենք տեսնում ենք, որ օրեցօր բարելավում է եւ բարեկեցիկ է դառնում մարդկանց կյանքը եւ մակարդակ է ձևավորվում մշակութային արվեստների մեջ, կինոփառատոններ են ունենում, դրական միջոցառումները ավելի հետաքրքիր են եւ ավելի լայն շրջանակ են ներառում իրենց մեջ։ Այդպիսի տարբերություններ կասեի, թեկուզ մեկ օրինակը վերցնենք մեր նոր համագործակցության ընդունումը, որը երիտասարդներիս համար վերածվեց այս ես իրավական տոնի, երբ տարբեր ուղություններով երիտասարդները մեծ ջանքով հասարակական հիմունքներով կամավոր ձևերով տարածում էին սահմանադրության գաղափարախոսությունը եւ բացատրում էին, թե ինչպիսի հոդվածներ է փոփոխվել եւ այն ինչին որ մեծ ակտիվությամբ նաեւ ինքս մասնակցեցի։ Սոնա, ստեղծագործող անհատի համար ավելի տեսանելի է մարդկանց հոգեբանության մեջ տեղաշարժը փոփոխությունը տեղի ունեցել են թե ոչ։ Կարծում եմ, այո, նախ մենք այսօրվա երիտասարդությունը տեսնում են, որ դուրս է եկել այդ 88-ից հետո մնացած ճգնաժամային վիճակից, հոգեբանորեն ասած, եւ իհարկե երկրի կարգավիճակն է փոխվել դեպի լավը, ես այդպես եմ կարծում, ես գնահատում եմ մեր երկրի ամեն մի շարժ, որը որ ընդհանրապես քաղաքացին բնակլիմայական եւ պետական տարածքում որտեղ որ ապրում է, հենց այդ պայմաններն էլ թելադրում են նրա խառնվածքն ու նրա հոգեբանությունը։ Այդ առումով, եթե մեր պետությունը դիտում են որպես մի քայլ կամ մի քանի քայլ անելուց դեպի զարգացում, դեպի նորություններ, հետեւաբար նաեւ մարդկանց հոգեբանությունն է փոխվում դեպի լավը եւ դեպի նորարարություն, դեպի ստեղծագործական ցածքին հետեւող, քանի որ միայն ստեղծագործաբար մոտեցումն է յուրահատուկ դարձնում եւ ինքնատիպ դարձնում մարդու գործը։ Նաեւ մեկ տարի անցել արդեն ապրիլյան քարորիայից, նույնպես տարբերություններ նկատում ես արդեն, թե դեմքերին է այդ ամենը գծագրված եւ թե խոսքի մեջ ավելի համոզված են մեր երկրի կայունությանը, ավելի համոզված ենք մեր տղաների ամրությանը եւ ավելի պահանջկոտ են դարձել։ Ելևս անտարբեր չենք, թե ինչ կանեն այս հիմնադրամի ներգործությամբ, ինչ կանեն այսպիսի խնդրի առջև, եթե կաննի երկիրը։ Ինքներս էլ ենք մտածում, ինչպիսի պայմաններ, ինչպիսի ձևեր կարելի է թելադրել թե պետությանը եւ թե ընդհանրապես հասարակությանը։ Տաշեցի նաեւ անձնական ձեռքբերումներս ունեցել։ Այո, անձնականս կապում եմ այժմ իմ որդու ունեցած հաղթանակների եւ հաջողությունների հետ։ Տղաս այս տարի առաջին դասարան գնաց, դա ինձ համար մեծ ուրախություն է, որովհետև նա այսօր նստած է դեպի կրթության վերելք տանող ամենաառաջին աստիճանին։ Եվ ես ուրախ կլինեի, որ նրա հիմքը կարողանայի ամրապնդել, որպեսզի լավ քաղաքացի եւ արժանի զավակ մեծանա։ Ու նաև ձեռքբերումը նաև, որ տղաս լինելով 6 տարեկան եւ ընդամենը 3 ամիս է հաճախել թեքվանդոյի սպորտային այդ դասընթացներին եւ հանրապետական մրցումներին արժանացել է երկրորդ պատվավոր տեղին։ Եկող տարվա համար երազանքներ ունես արդեն, նախատեսում ես բարել։ Այո, գլխավոր երազանքս կարող է անձնական հնչել, բայց շատ եմ ուզում օգտվել հիպոթեկային վարկերին, բնակարան ձեռքբերել, կայուն հիմք կստեղծի թե ընտանեկան պայմանների համար եւ թե երջանիկ լինելու համար, որովհետեւ շատ կարեւոր է թե դու որտեղից ես դուրս գալիս, թե աշխատանքի գնալու համար եւ թե միջոցառումների ներկա լինելու համար, երբ որ կենցաղդ մի քիչ բարելավվում է, դու արդեն կարողանում ես այդ քո ամբողջ պոտենցիալը օգտագործել գիտության մեջ, ստեղծագործության մեջ։ Իսկ Արցախը ինչպեսին է ցանկանում տեսնել 2018-ին։ Արցախը ուզում եմ տեսնել իրավական կայունությամբ, բարեկեցիկ քաղաքացիներով եւ կարծում եմ հենց այդ բարեկեցությունն է, որ նրանց ստիպելու է ավելի բարոյապես եւ իրավապես մաքուր լինեն։ Ես ցանկանում եմ, որ 2018 թվականը լինի խաղաղության տարի մեր Արցախ երկրի համար ու նաեւ ձեռբերումներ ունենանք միջազգային ասպարեզում։ Կցանկանայի, որ 2018-ին դրանք երապատկվեին և աշխարում մի երկու գետ մնար, որոնք չցանկանային մեզ ճանաչել, ինչպիսին Ադրբեջանն ու Թուրքիան են մնացածը, ձերբազատվեն այդ նավթահոտից, անկեղծորեն վերաբերվեն կյանքին։ Եթե մարդն անուղելի ռեալիստ է, ապա երազանքների իրականացմանը կարող է և չհավատալ, բայց մեր հաղորդման հերոսուհու ու շատերի երազանքներն այն խմբից են, որոնք շատ չանցած դառնում են նպատակ ու գործ։ Դուք լսեցիք Վանիկ Նովիկովին։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օ Օրնուր Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Ամերիկյան ծրագրավորողները ստեղծել են արհեստական ինտելեկտի DAIR համակարգը, որը կարողանում է ճանաչել սուտը մարդու դեմքի եւ ձայնի միջոցով։ Թեստավորումը ցույց է տվել, որ ծրագիրն ավելի լավ է գործում, քան մարդի։ Համակարգիչը պարզել է սուտը դեպքերի 90%-ում։ Համակարգը ներկայացվելու է արհեստական ինտելեկտի AAAI 18 համաժողովի։ Ժամանակակից համակարգերը կեղծիքի պարզման մեծ պոտենցիալ ունեն։ Հիմնականում դա կապված է նրա հետ, որ համակարգիչները սովորում են տվյալների մեծ քանակի վրա, ինչը թույլ է տալիս նկատել մանր դետալները, որոնց մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում։ Ուստի Մերիլենդի համալսարանի և Դարտմութի քոլեջի հետազոտողները ստեղծել են DAIR հատուկ ալգորիթմ Պոլիգրաֆը։ Melon Park ընկերությունը ներկայացրել է նոր միջոցներ, որոնք կօգնեն կանխել ընկերների անցանկալի հրավերները եւ հաղորդագրությունները։ Այս նպատակով Facebook-ը ճանաչում է օգտատերերի IP հասցեն։ Facebook-ը իր 2 միլիարդ հետևորդներին հնարավորություն է տալիս Messenger-ում հաղորդագրությունը անտեսել առանց անցանկալի օգտատիրոջը արգելափակելու։ Սեքսուալ ոտնձգությունները մեդիադաշտում ամենավերջին տեղը չեն զբաղեցնում։ Facebook-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Sherly Sandberg-ը նշել է, որ մեդիան ունի իշխանություն եւ այն պետք է ուղղել այդ երևույթի դեմ պայքարելու համար, որն էլ ընկերության առաջնահերթությունն է։ Ոչ ոք, ոչ իրական կյանքում, ոչ համացանցում չպետք է բռնության ենթարկվի, գրում է Սանդբերգը։ Facebook-ում նոր գործառույթ է ներդրվել, որը թույլ է տալիս հետևել կոնկրետ օգտատիրոջ պատկերների հրապարակումներին, փոխանցում է Մասկովսկի Կոմսոմոլեցը։ Նորամուծությունը օգտատիրոջը կիրազեկի, որ ինչ-որ մեկն իր հետ լուսանկար է տեղադրել։ Ընկերությունից հայտնել են, թե մշտապես այն կարծիքին են եղել, որ հաշվի տերերն իրավունք ունեն տեղեկանալու, երբ ինչ-որ մեկը իրենց հետ լուսանկար է հրապարակում։ Կարնեգի Մելոն համալսարանի հետազոտողները մշակել են ալգորիթմ, որը հաղթել է այսպես կոչված Տեխասի Hold'em-ի ամենաուժեղ 4 խաղացողներին, հաղորդում է Science-ը։ Գիտնականների կողմից մշակված Libratus համակարգը կարողանում է աբստրակտ մտածել։ Ալգորիթմը կարողանում է խաղակարտերի, դրույթների և խաղի այլ տարերի տարբեր զուգակցությունների ընդհանուր գծեր գտնել։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս դրանք իրադարձությունների զարգացման նույն տարբերակը համարել, որը հեշտացնում է խաղը և թույլ է տալիս պարզ լուծումներ գտնել քարտերի ամենաակնհայտ զուգակցության և մրցակցի քայլերի տարբերակների համար։ Արդյունքում մրցաշարն ավարտվել է մարդկանց լիակատար պարտությամբ։ Խաղի վերջում Libertus-ը 1.8 միլիոն դոլար ուներ։ Եթե մրցաշարն անցկացվեր բոլոր կանոններով, ապա ամբողջ մրցանակային ֆոնդը արհեստական ինտելեկտը կշահեր։ Ամերիկյան Twitter ընկերությունը Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարի բողոքից հետո 3 fake edge է փակել։ Այս մասին հաղորդում է The Guardian-ը։ Մասնավորապես փակվել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գևին Ուլյամսոնի և նրա նախորդի Մայքլ Ֆելոնի անուններով բացված էջերը։ Բացի այդ, ևս մեկ էջ, որն օգտագործվում էր արքայական օթային ուժերի անունը, փոխանցվել է գերատեսչության վերահսկողության տակ։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը սկսել է բավականին ուշադիր հետևել fake edge-երին Բրիտանիայի քաղաքականության վրա Ռուսաստանի ազդեցության մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Նախորդ ամիս Էդինբուրգի համալսարանի գիտնականները հայտարարել էին Twitter-ում Ռուսաստանի հետ կապած ավելի քան 400 հնարավոր կեղծ էջերի մասին, որոնք հրապարակումների համար օգտագործում էին Brexit-ի մասին տեղեկությունները։ Հազարնար 97 թվականից մեկնարկած Instant Messenger հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայությունը դեկտեմբերի 15-ին դադարեցրել է աշխատանքը։ Ծրագիրը գոյատևեց մոտ 20 տարի, հաղորդում է RG-ն։ Ծառայության ստեղծողը ամերիկյան համացանցային հսկա American Online էր 90-ականների վերջին և 2000-ականների սկզբին, AIM-ը ամենատարածված մեսենջերներից էր, սակայն բջջային կապի զարգացումից հետո SMS-ի գրոհի պատճառով այն սկսեց զիջել դիրքերը, այնուհետև նաև բջջային մեսենջերներին։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սոչան դունեմ ոչ է դարակի, ունեմ անգրվան, ունեմ ոտևան, ազատ հայրենիք է երջանիկ երգին, երջանիկ, երջանիկ երգին։ Բարի արաքիլ, բախտի արաքիլ, արաքիլ գարնան, արաքիլ անբան, ինդամար ադրիր, բարի արաքիլ, ույն հրսիր ծարի, Կարծիքն է, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանի էներգետիկի օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրանց Աբտը, գերմանացի կոմպոզիտոր, Ջակոմո Պուչինին, իտալացի հայտնի կոմպոզիտոր, Արսեն Տերտերյանը, հայ գրականագետ, Գեղամ Աղաջանյանը, հայ ագրոտեխնիկ, ագրոբուսաբան, Մարո Մարկարյանը, հայ բանաստեղծուհի թարգմանիչ, Վերջալույս Միրիջանյանը, հայ տաղանդաշատ դերասանուհի, Կոնստանտին Օհանովը, ռուսաստանցի օպերային երգիչ, Լեո Բոգերյան, ռուսաստանցի հայտնի սրտավիրաբույժ։ Չսիս չասկեցի, թարգորը մեր, սկեսոր մայրը, հենց հազինք բերի, տղի կողմի չարաչ չերեխեքը, ես երկը հորինած և ասաց։ Թարգորի մեր է վերելի, տեսքե ինչ էրենք է բերը, թարգորի մեր է վերելի, կերավածկանող ենք է բերը, Talk about it, man. Երազների երկիրը, ինչ դատարկ է առանց կես,